بسم الله الرحمن الرحيم أثر كونه قد لعبنا يا آيات السناد وصورة فصلت كمدة إلهي سبحانه وتعالى يقول نغسى ورمي أثر كون هذه دمييي مركي إلهي ونسى بلعبي صورة حامين السجدة أو صورة فصلت وها إلهي أكور رمي قرآنك نسى أكيم لي إنه الحجي سأيتهي أدنى إنه قرآنك يا كتاب أو آياته سلع أجيوي إنه يهيد إلهي نسى وشيغي أحكام يا قصص يا فرائل تقال أمورات يا الوسى القرآن أدنى يا قرآن بوضى إلهي قرآن يا عربي هو اللغة العرب وأخرنا أيه قرآن هو اللغة أجيوي دا إلهي لأجل قوم هو إلهي يعلمون قد أمرك أسجرنا أيه أمرك أسكتهم أيه لغدا او كل شيء دغاي او مرتاس عربت لي لجيده هدنا وحايله لله سبحانه وتعالى يا مد سارين هاي الالهي او هدنا دغاي اكثر خير ويجيستون او الالهي كفارتا ايا لي لجيده اكثر يدي قوم لا يسمعون او الالهي مقل ما وان قرآن كسماع قبوله اكثر الالهي هنا وغضوه هم يا حسوكي الالهي سبحانه وتعالى رسالة اولاس ودري هذا الذي يحيي ويسي الهدين أيضا يصدع منها أيها إلهي نوغوه همايا وقالوا يحيي الهدين أولا إلهي مشرك العرب أو نظر أولا هم أيها سعيد السلام وهي سعد فانتا فأحل أكثرهم وهي وقالوا يحيي الهدين أولا إلهي قلوبنا الله طيمة في أكنة دبولة تحوذ أي كفة غنتا وقالوا يحيي الهدين أولا إلهي قلوبنا الله طيمة في أكنة دبولة أي أحاسول إلهي مما في أيانا مرسى السيدة بولا أولا غسر غمتها تبعينا أبنوذي يريس محمد إليس الحجيس وفي آذاننا بجهيننا وقفنا إليس أياء ومن بيننا عمق بحرين إيا وبين تعبق بحرابنا حجاب حجاب أياء فأعمل عمل فريرا بين دين تاجة إننا عمقنا عاملون فوق عمل فأيان هالدين تيني إلهي يقول وغو رمى هذا الذي أيتيرا بين رسولك عليه الصلاة والسلام ومنك مشركين تهايين وعاندين تهايين وقالوا يحيي له بينوض إلهي سبحانه وتعالى قلوبنا الله قيمة في أكنة كنيرا بين دبولة في كفة غنوية وقلوب قيمة والدبولة انتهى مما في أين الدبولة إلى استغنتها تدعونا أبنوذي يوسد إلهي في حديثه توحيد تاسة أيا قلوب قيمة الدبولة إلى استغنتها دبولة أيا صار قلوب قيمة إليه وأمرت في أخذية ومعنوية أي شيء دايا مرت جمع كمان وحال إلى التمدة وحيالها السهام تلياله وحال صلى الله عليه على زعب نوال غمة عالا وحال إلى ذلك أن إلى هذا جدبيك إلى هذا ومرت في حياة الجمعونها الوسط سلاح أيا مارك يا حال إلى التمام خاصة يا ربها التمدة بجمع إليه مرت عليها هذا قلوب تيدي وحيكوش الضايا جيت كاس أي كوسة بها يان ومرت في ليبقى المرت اللي جوته ده وهو يأكل اللي بجحره مرت وحيله أما قريت المساس وحرم تايو سنان كاس أو حرم يجوي جاس حرم أو كلام تروى إليه كنو احنا يا ليه يقاما وقالوا حي ده دي نوض إلهي ويبنا لا تايم في أكنة أكنة بحيالة مكتسة غنوية دبالة مما في حجي سينا وغسة غنطة يتبعينا أبنوي يريس إليه في الحجيس وفي آذاننا بجهيمنا وقف أليس أياء وفي آذاننا بجهيمنا وقف أليس أياء بجهيمنا أليس أخصوصا ومن بيننا عمق بحرين محمد إيا يبينك أبقى الإحرادني يبينك أيا ميلا ومن بيننا عمق بحرين إيا يبينك أبقى الإحرادني حجاب حجاب أياء حجاب كادا وحيثورا خلاف في الدين خلاف أي دينك وأن أسكر سمعي أيا موضح حيوان أسئم عكرين فعمل عمل صلع يجرهدين اي دين تارك عمل صلحة اليها يسكتو انما امزنا عاملونك وعمل صلع ايان هاي دين تين ايانك عمل صلعنا سياسي يجرهدين كلها اتلا هيد الى سيد محمد شاهي انما انت لا سمعين انا عنه بشر بشر ايان هاي او مثلكم اينك مثل فينا كلها اتلا هيد الى سيد محمد شاهي انما انت لا سمعين انا عنه بشر بشر ايان هاي بني آدم أو مثلكم إنسا مثل فينا هذا كان روحا اللي يوهد دينيا مرت أي شيطان حجاب أيها روحا يتبغ أنتاي يتبغ نبو لها عليه الصلاة والسلام شيخ سليم حجاب كأسيغتان وأمد بعض رويه أفضلنا مرحا وي maxaa yeele anigu bashar diinkigiina ahaan ah waadu garanaysiin xaalkayga iyo dabeecadiga waa taqaani, anigu xaalkii maan garanayaa, dabeecadii maan garanayaa. Marka waxa weeye anigu miu mid adinka idinka bedelan, ilaa waxa weeye annaga idinka xijaab markaasi ou noo dhexeeyo weye iyo tagaayi weye. anigu markaasi shay cusub mid galaydana ma ihi eedu kuu yaaraayo, oo markaasi waxaan caqliga aqbalaynin iyo asmacduna idinkuuma yeerowhaayo. maxaa idin kuu yeerayaa? ilaahay khaaliqu idin abuuray tawxiidkiisa weye oo idin ehaysiiyey, oo markaasi waxa weeye adilo oo caqliyaana ay idin tusinayso iyo mid maqlayaa intaba weeye. hadalkaasaa marka lagu hojinayaahe ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala nimankaan mushrikiinta waxay u tiraahdaa ful waxay u tiraahda ilaahay subxaana watacaala inamaa inta laa samaahina ana anigu basharun bashar ayaan ahay mislukum oo idinka masalkiina yuuxaa yaa la waxyeenayaa ilaya aniga xaggayga waxaa la ii waxyeenayaa anamaa ilaahukum ilaahiinu ilaahun ilaahu inuu yahay waaxidun oo keligiisa. waxaa aniga loo waxyeenaayane ilaaha ilaahiinah inuu mid keligiisa u yahay, oo waxa la yidhaha tacabudu laaliha aysan jirin. yuuxaa yaa la waxyeenayaa ilaya aniga waxaa la ii waxyeenayaa anamaa ilaahukum ilaahiinu ilaahun ilaahu inuu yahay waaxidun oo keligiisa. fastaqiimuu toosnaada ilayhi allahaas xaggiisa u toosnaada oo iimaan ad rumaysaan la imaada iyo dhaaco weeye. fastaqiimuu toosnaada ilayhi isaga xaggiisa u toosnaada. yastakfiruuhu ka dhaafid weydiiye oo kufrigasan kasoo laabta. yastakfiruuhu ka dhaafid weydiiye wayaydin kelimatu cadaab cadaabku kelimadiisa ambaa sidatu cadaab cadaabkiisa daran ama wayaydin waadiga naaroodna lilmushrikiina kuwa mushrikiintaaho alla u shariig yeelaayo ayuu u sugnaaday. alladiina mushrikiintaasoo laa yu'tuuna zakaata zakada aanan gudanaynin. alladiina mushrikiintaasoo laa yu'tuuna zakaata zakada aanan gudanaynin. wahum ayaguna bilaakhirati aakhirada hum ayagu kaafiruuna kuwa ku kufrinaaya ah. wahum ayaguna bilaakhirati aakhirada hum ayagu kaafiruuna kuwa ku kufrinaaya ah. kuwaas ayaa waxa weeye weyn u sugnaaday dhahay ilaahi subxaana watacaala, saas ku dhahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka hadda ilaahay markuu inooga warramay subxaana watacaala nimanka mushrikiinta ahay aqwaashoodii iyo sidii maaragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay soo horjeedeen iyo mowqifkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka istaagayo ilaahay uu faray iyo ma-aalkoodii, aayada ilaahay qur-aankiisa waxay ku daraasatay in markii laga warramo waciidul kufaar laga warramo wacdul mu'miniin weeye. ilaahay marka wuxuu yihi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey dhah ilaahay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban lahum waxaa u sugnaaday ajrun ajir ayaa u sugnaaday ajirkaasoo kayru mamnuunin ku la goynaayo qayrkiisa. ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ilaahay oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban lahum waxaa u sugnaaday ajrun ajir ajirkaasoo kayru mamnuunin ku la goynaayo qayrkiisa. dadka muminiinta waxay iska leeyihiin ay ilaahi subxaana watacaala ajir oo aan la goynayn oo daa'im ahaanaya oo mustamira weeye bidawaamillaahi ilaahay jiritaankiisa. bacdu tafaasiir ayaa aayaddaasaas loogu fasiray. waxaa kaloo la yidhi kayru manquusinaa laga wadaa mid la nuqsaaninayo qeyrkiisa. qaar waxay yidhaahdeen kayru mamnuunin bihi weeye calayhim waa midaan markaasi aan lagu galadaysanaynin oo ilaahay subxaana watacaala uusan ku tirsirsiinaynin malaa'igta uusan ku tirsisiinaynin waa nicmada jannada weeye waxaase markaasi haddana waxa weeye aan shufrigeeda laga dalbaynin. maxaa yeele takaaliif waxayba uga go'day in wax laga dalbo ah muminiinta meeshii ku go'daa leeyihi. waxaa kaloo la yeriyo ee la sheegay nufuusta ahluljannaha dadka ahlujannaha naftooda waa mid dahiran weeye ayagaanba ka jiiray maa la yidhi ilaahay inay ku shukriso subxaana watacaala inkastoo aan laga dalbaynin ayagaaba ilaahay isaga shukrinaayo ayagoo ku talaabiyaa si macaansanaya kuna faraxsan nicmada ilaahay subxaana watacaala uu siiyey. maxaa yeele jannadu waa daaruliyaafu daar laysku marti qaado weeye ilaahay subxaana watacaala addoomankiisa muminiinta ku marti qaadaayo. ruuxa kariimkaa waxaa la yidhi nicmadiisa kuma tirtirsiyaa la yidhi aliyaaftiisa dadka uu marti qaadaayo waxaasaan idin yeelay waxaasaan yeela ma yidhaahdo taasna maaragtay waa lagu fasiray intaasiba oolan samar weeye. kul waxaa u jiraa udha ilaahay ainakum idinku latakfuruuna ma waxaad ku kufrinaysaan biladii macbuudka khalaqa alardi arlada abuuray fii yowmayni laba maalin dhexooda abuuray watajcaluuna lahu allahaas nama waxaad u yeelaysiin andaadan shurako miyaad u yeelaysiin ذلك كاس رب العالمين مالك العالمين عالمين تكين فيه عندنا وحال وسائل عندنا يا نمان تمشكين تاعي وحال لهر مرنا يا استفهام يا لهر مرنا يا على تأكيد عليه معي ولا وحي اسكال الله هاي تدري كلام كلام تدليه ميسا وهنا يا استفهام وإنكار وتصنيع يا وانت انا مركز وحي نقول ايسا لا تذكرنا بتأكيد الإنكار نقول ايسا معنى وحال الله اللي يا مشكين تا وحال السنتين الهي انسان شريء اسكالهم عالم العلوي أيضاً كلها عالم كثرة يا عالم فورس سيد مرك إله الشريك يوريسي مرك إله يوري رسول كيس سوى الله خد عليه كلها إسلا لا مشركين أئنكم إذنكم مشركين لتكفرون موحى تكفرون إيسان بالذين معبوس خلق الأرض أغلب أبوهي في يومين لبما لن إحوالك أبوري أحد إثنين إله أبوري يطير علينا منه إيوريسين له الله أسأل بادا شركين يبي يوريسين وحلى قرب ذلك كاس وهو حيوي الرضا أبوري حد العالمين عالمين تهد جودوي عالمين تهد جودوي عالم كاد الناس الناس والله أيها الولجي ذا عالمين مرسي عقلاء يكون عدها لذا لكن تقليدا للعقلاء والناس وجعل الله يرون عبدنا إلهي قال فيها الرضا بحيادة خواسية بوريا رأيو ياري من فوقها حق هذا الصراء وبارك الله يا بركيه فيها أغلظ الإلهي إذ يزروع يمروع يسو بركيه وقدر الله يا قدري فيها أغلظ بحيات أقوى تاقود يا سيدي وواقعي بيه دبك إيه بحيم تأيوك لقدري في أربعة أيام في ثمان أربعة أيام ما الميالة وأثر سام أهانسي يا إلهي سواء أوصي منو الإلهي للسائلين في سؤال ومركز في حصول الدين أهلاب أبور كالا يوحى كسر غنوي إلهي نور سبحانه وتعالى هل وجعل الله وعيه لمستأنف ويه أنه وعد تنمبنا لكل دين وعد صوي محايا لفاصل أجنبي هكذا وجعل الله وعيه لو فيها أهلاب أحلاب الإلهي خياسية بوريا رأيه جلال او محاوله يستغل تأخذ الوليه من فوقها حج هذا الفرق الوليه حلمه هذا مركز أرلد بورها دسل وغفت عري يها اللي كفا يا يها من الله يستفى عرايا هذه هو سلو جلو لهاي ايا بكي حي مهملها ايا أرلد عوحة علمها ايا بورها سوصل جلو لهاي بورها ينا مركز دسل وغفت عري أرلد ايوب الهي اني علمي سالة كفو سنة يا مركز هذا الهي هو نصيب هاي إله سبحانه وتعالى ومسك أهل أبوري في يومين الإله اللهم عن الأحرور هذه أردها في نسل هذا النوع هدنا إله أيضا كرهون ويسوى ذي أهل إيا وحى مرتا في كدس هذا إن أثر ما الموت له أبوري أجله مع عبد الحمر عالم أمه وحوله إله وحو أبوري يوم أبوري يوم كمرتا في كم العالي الأحد معناه يوم الأول ذي فبعد هذا وهو أول يوم لبعض ويكون مقعب على الاثنين ويوم الثاني هذا إله هو أول يوم سبحات فسماه وعنده سيكون الثلاثاء ويوم الثالث هذا إله هو أول يوم أثرات مركز سوء كما على الربعاء ويوم الرابع هذا إله يوم سناده أول مركز سوء كما على الخميس ويوم الخامس أغلق أي إله مركز هو أول يوم الأحد والاثنين وأورونا بيرها إلهي حو أبوري وهذا دل سارا ما رمت لها يوم ثلاثاء موالع ذا مالها وحيوي الله بغي ورياسة يجيبها يقريوينك أيضا وحال أبوري ما يوم الأربعاء شنبرت إيا وحوشك إيا دغاتك إيا هيانك بكسعتك إيا آساتك ما رمت خميسة إيا إلهي أبوريك إن كان كانوا حال أبوري ما رمت معه وحيوي خلق الدميوي وواحا يوي مركاتي جمعة يونك اوودا بيئة يونك او جمعة مالك يساعد اوودا ميسا اوي كده اسعيات احيح اوي جلالين كنا فيها سوء اشارة اوي مركا عبد الفاسع الهي من روه رمي سبحانه وتعالى الا ان الهي يوحان صوم رمي سماوات اخرج الهي انه ابوري في ستة ايام مع الميارئ اللي حوي ايامها اسئل لحدة اياه وحيوي افر وحال ابوري اخرج ايه وحد دسرة فمدنا يا إلهي موسى جدونا إلهي نور سبحانه وتعالى وجعل الله وعي ولي فيها أهلها بحذاذة qayaasiya buurayaalay ilaahay min fawqihaa xaggeeda koro wabaaraka alla yaa barakeeyey fiihaa arlada dhexdeedooda ilaahay arlada waxaa ilaahay ku barakeeyey bikasrat miyah wa zuruuc walwe wey biyo fara badana ilaahay arlada dhigay. haddii arlada sideeda loogu wasayi lahay oyna biyo lahaalahay nafc ma yeelateen, waxaa ka baxaya beeraa ka baxaya zuruucaa ka baxaysa xoolo ayaa joogo daaqaayo lagu intifaacayaa. waqadara alla yaaqa qadarowda ilaahay fiihaa arlada dhexdeeda aqwaasaa quudiyaalkeedi. sheekha la yidhahda maxamed ibnu kacab ayaa wuxuu dhahay ilaahay aqwaada ayuu qadaray intuusan khalqiga abuurin iyo abdaanta ayaa hore ilaahay uqadaray. marka quud kasta wuxuu ku khasisay meel arlada kamida wey, quud kasta wuxuu ku khasisay arlada meel kamida wey. quudku marka waxa weeye arladii baa loo ilaaseeyey, maxaa yeele ayaga ayuu ka dhashaa. waxaana weeye u dhahay ilaahay subxaana watacaala balda kasta wuxuu ka dhigay mid u diyaar ah oo markaasi in waxa weeye uu ka soo baxo nooc oo quudkaas layska dalbaayo la doonaaya inuu ka soo baxo meel walba arladan ilaahay kamida, meel walba waxa weeye quudkaas ama raashinkaas ama waxa weeye dalagyadaas beeraha laga soo ka soo go-aayo meel walba waxa weeye meelaha usii bata arlada kamida oo meel walba waxa weeye wax guuniya ayaa ka baxa. haddii waxa weeye beledkan dadka jooga ay u baahdaan ashyaa oo aan dhulkooda ku aalin, beledku kale u doonanayaan, markaasaa waxa weeye dadki raqdabiisi waxay sabab ugu noqotaa arrintaani tijaare iyo maal inay kasbadaan weeye, iyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu abuuray oo dhan inay raadsadaan. maxaa yeele arlada kan waxaa laga haysto, waxaa dhici karta arlo kale inaan laga haysto, oo qofku markaasi arlada kan jooga arlada kale wuxuu jira inuu raadsado, ka arladaas kala jira inuu arladaa wuxuu soo jira soo raadsado, oo dadku markaasi tacaamul sidaas uu ku dhex maro. waa xigmo ilaahay uu rabbaaniyo. waqadara alla yaaqa qadarowda ilaahay fiihaa arlada dhexdeeda aqwaasaa quudiyaasheeda, quudiyaasheeda ilaahay yaa qadiray. fii arbacati ayaamin allahu fii qadir fii tamaami arbacati ayaamin maalmayaalo oo afara taam ahaanshadooda. waa sida hadda markaasi ibnu cabaas uu soo sheegay intii maraynay sawaan sawaantan waxa weeye waa mansuubun cala almasdar weeye, ay isaga til arbacati istiwaan weeye, ma ziyaadayso mana nuqsaanayso, sawaan oo siman lisaa'iliina kuwa su-aalaayo, afar maalmood weeye oo markaasi ziyaada nuqsaan aanan lahayn ayaa arlada iyo waxa dusheeda ilaahay ku taam yeelay. arlada marka waynu ka baxnay suma bacdiyadowda ilaahay istawaa alla waa u qasday ila samaa'i samada. samadaan hadda tartiibay keenaysa aa layidhiye marka ugu horeysa arlada ayaa la abuuray, saasaa raajax. suma bacdiya istawaa alla waa istawaada macnaa qasada weeye, waxaana laga wadaa ilaahay iraadadiisiya waxay ku tacalluqday samaawaadka abuurkooda oo say markaas ilaahay uu insayhaayo maaha. suma bacdiyadowda ilaahay istawaa alla waa u qastay ila samaa'i samada ayuu u qastay, walxaal hiya iyaduna dukaanin qiiq ay tahay, bukaar oo murtafic ay tahay, walxaal hiya iyaduna dukaanin qiiq ay tahay ud ilaahay. faqaala deyma wuxuu dhahay alle lahaa arladi iyo lahaa samadi iyo walal ardi arladi fii isiyaa kaalaya, waxaa idinka doonaya u kaalaya, dawcan daaicayni daaicatayni dawcan daaicatayni xaalaatiin kuu adeecayo oo ama sasaran kaariha tayni xaalaatiin kuwa kaxnaayo, miree suuf u kaalay u dhahay ilahi subxaana watacaala. suma bacdiyadowda ilaahay istawaa alla waa u qasday ila samaa'i samada, walxaal hii iyaduna bukaanun qiiq ay tawdha ilaahay, bukaar oo murtafica lula jeedaa. maxaa yeele waxaa la yidhi carshiga saa horena usoo marnay biyo dushooda ayuu ahay intaan samaawaadkii arrada la abuurin, wa kaana carshiga cala almaai ayaataan soo mari jirnay. ilaahay yaa marka biyuhu biyaha hadda waxa weeye tagalada arla ka hooseeya weeye oo ayagaa carshiga waxba aana u dhahay carshigoo tagalsama ka koreeya oon arla jirin oon sama aysan jirin, biyahaasaa waxay sameeyeenaa layidhi indiraada ku dhaa isbaraandar weeye, waxaa ka baxay markaasi jidad ayaa ka baxay baad xoob, marka waxaa ka baxay markaasi bukhaar ayaa ka baxay wax markaasi waxa weeye qiiq camala. marka wixii qiiqa camalahay ayaa hawada sare aaday, hawada sare markay aadeen ayaa ilaahay samaawaadka ka abuuray. jiddadu ayaguna waxa weeye calaa wasilma biyaha korkooda isaga daaqayaa saa layidhi, markaasaa ilaahay wuxuu ka abuuray alyabuusa weeye waxyaabaha qalalkaa weeye, arragan ayaa samida markaas ayaa laga abuuray. biyahaas ingiraadka ay sameeyeen wixii markaasi jiddo ahay oo markaasi saas ahay geeseedii ku baaqahna rabaa lagu abuuray iyaga markaasi bukhaar naqday xagga hawada sare u haadane waxyadii samaawaadka kulaylaha laga abuuraa layidhi. markaasuu la ilaahay sina bacyay isa waa alla waa u qastay ila samaai samada walxaalihi ayuna dukhaanin qiiq ay sawl ilaahay faqaala lahaa ilaahay samaduu waxa u dhahay iyo walal arl ahladi iisiyaa u kaalay waxaa idinka doonaayo sahruu soo sheegnane ilaahay subxaanahu watacaala iraadadiisa ayaa soo tacaluqday dawcantaa waa layska xaalaynayaa daa'icatayn xaalaatiin kuwa adeecaayo ow karan ow mukrahatayn xaalaatiin kuwa la dirqiyo la israahay amase dawca mafcuulaha adeeco daraaddeeda ow amase karankaaso daraaddeeda taas maa dhihi karaa. qaala sa waxay yidhaahdeen ow ilaahay samayi ahladi asaynaa waanu nimida allow daa'iciin xaalaana soo adeecaayo waxaa meesha ku sugan taqliibu lmudakar alcaaqil weye. qaala sa waxay yidhaahdeen ow ilaahay asaynaa waanu nimiday annaga iyo wixu nagu suganba daa'iciina annagoo adeeceyna ayaanu nimiday faqallaahuna ilaahay wuxuu ka yeelay ilahay damiirkan waxaa lii celinayaa samadaa lii celinayaa simasagaa ila samaa dhah ilah hadda samada hadda ilaahay waa soo israadiyey marka hadda ayaga samada hadda lasoo sheegaa waxay isku eeday macna aljamac weeye maxaa yeele waxa ay noqon doonto ayaa markaasaa laga cabirayaa faqallaahuna markaas waxa weye sayaraha weeye faqallaahuna alla wuxuu ka yeelay sabca samaawaatin samayaalo oo todoba ah fii yowmayni laba maalin dhexeedu ilaahay faqallaahuna alla wuxuu ka yeelay ilaahay sabca samaawaatin samayaalo oo todoba ah fii yowmayni laba maalin dhexooda waa khamiis iyo jumcaa layidhi ilaahayna saacadda ugu dambaysa jumcada ayuu khalqiga faariqay kabacdiya aadam la abuuray si axaadiis ay cagsoo aroorta hadda meeshaan sawaa lama dhihin baa layidhi. marka hadda ilaahayaa subxaanahu watacaala wuxuu dhahay samaawaatki ahlada ilaahay abuuray fii sittati ayaamin haddii ahladi lagu soo ogaaday afar maalmood ayada iyo waxa dusheeda in la abuuray samadina laba maalmood loo sheegay ziyaada intaas ka badan inaysan jirin ayaa markaasaa hore loo ogaaday marka saasaa laysaga daayay wayuxaa alla yaa waxyeeday ba ilaahay fii kulli samaain sama la arko kulligeeda amraha amarkeeda wixii markaasi samadaas waxa ku jira oo malaa'ig ah la amray oo daacada ilaahay iyo cibaadaa ayaa loo waxyeeday wayuxaa alla yaa waxyeeday ba ilaahay fii kulli samaain sama la arko kulligeeda amraha amarkeeda wazayanaa waan diinaynow dha ilaahay assamaa'a samadi addunyaa ay dhaweeday bamasaabiixa xidigayaala ayaanu ku siinaynay hadda samaawaadki ayagoo ilaahay wada abuuray subxaanahu watacaala samadaa la yidhaha samaa'udunya oo annagana soo xigta ayaa ilaahay wuxuu u sameeyey sifo oo gooniya weeye samaawaadka kaleentood xidiga ma laha dulna ma laha waxba ma laha. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wazayannaa waanu ziinaynow dha ilaahay assamaa'a samadiyow dha ilaahay addunyaa uu dhaweeday bimasaabiixa xidigayaala ayaanu ku ziinaynow dha ilaahay muhiim weeye wa xifdan masdariyeyo markaas caamil loo soo qadiro wa xafidnaahaa waanu xifdinow dha ilaahay xifdan xifdin ayaanu xifdinay oo waxaa laga xifdiyey istiraaqu shayaadiin assamca in shayaadiintu maqal ay soo dafaan oy malaa'igta kasoo dafaan shuubkaas ayaa lagu hidayaa oo xidigahaas markaasi shinaabka dhacayo gantaala ayaa lagu tuuraa waad aragtay markii waxa weeye saacadaba la joogaba in markaasi xidiga ay wax kasii duulaayaan xidigii oo dhacaayo ma ahan laakiin xidiga wax ka dhacayo risaasa oo shayaadiinta isku dayaysa inay hawada korta ay wax soo dafaan malaa'igta ayaa ilaahay ku hidayaa subxaanahu watacaala. marka samaa'udunya ayaa markaasa diinadaas lagu sheegay samaawadka kaleentood markaasi kuma jiraan ayaga weeye wa xifdan ow dha ilaahay wa xafidnahaa waanu xifdinow dha ilaahay xifdan xifdin ayaanu xifdinay oo waxaa laga xifdiyey shayaadiintu inay markaasi ay wax soo dafaan oy malaa'igta ay wax kasoo dafaan dalika kanaas lasoo sheegay dha ilaahay taqdiiru lcasiizi allaha casiiskaahu qaalibka qadaridiisa weeye alcaliimu oo ku cilmiga le khalqigiisa daalika weeye abuurkii waxaa aha la ishaarayaa samaawaadkii ahladii iyo wixii ku sugnaayo hadda ilaahay noo soo sheegay mushaaru ileyhi waa intaas weeye alla marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala dalika kanaas lasoo sheegow dha ilaahay taqdiiru lcasiizi allaha casiiskaahu qaalibka qadaridiisa weeye alcaliimu oo ku cilmiga le khalqigiisa marka waxa weeye koonkan waa taqdiiru ilaahi weeye taqdiiru rabbi samaawaati waalardi weeye samaawaatkii ahlada allah abuuray taqdiirkooda weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qadiray qadar ilaahay subxaanahu watacaala kiisa oo azaliya ayaa markaasi wujuudka koonkan uu ku ahaaday. marka taasaa ilaahay saaraya alla marka awooda uu iska leeyahay iyo markaasi qudrada ilaahay ee waxdaaniyada alle oo u waajibtay ayaa laga qaadanayaa, maxaa yeele makhluuq arrintaas samay karaahay haba yaraatee ma jiro. maxaa yeele intaas markii ilaahay uu ka soo warramay ayuu wuxuu dhahay dalika taqdiiru lcasiizi alcaliimu ilaahay dalika kaasuu ilaahay taqdiiru lcasiizi allaha qaalibkaa qadaridiisa weeye oo mulkigiisa ku qaalibka ah alcaliimu oo ku cilmigaa haddana khalqigiisa oo waxaasoo khalqiga oo ilaahay abuuray ilaahay wuxuu og yahay si oo tafsiiriyahu og yahay wey darre xataa ilaahay meel uga ma qarsoona haba yaraatay. sideen oo kale ilaahay ma ahan, cilmiga ilaahay waa cilmi aad iyo aad u ballaaran. marka casharkeenu intaasuu ku egyahay, wallahi subxaanahu watacaala aclam. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 13 oo suuratu fusilat kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa iyo adilihiisa tusaalaynaaya. koonkan hadda aynu joogno oo waxa weeye samaawaadkii arlada ah abuurka ilaahay uu abuuray iyo kayfiyadaasi sida ay ku dhacday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala abuurka la abuuray samaawaadkaasi arladaas iyo waxa ku sugan ilaahay subxaanahu watacaala taqdiirkiisa weeye allaha casiiska oo caliimka oo khalqigiisa caalimka ku e qadaridiisa weeye u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. markaasuu ilaahay hadda wuxuu ka warramayaa nimanka kufaaru mata ahay oo rasuulka kasoo horjeeda calayhi salaatu wasalaam intaasoo adilo ah ina ay ku quntay oo la tusaaleeyey waxba ku qaadan waayey, in markaas iyagana waciid adag u yaallo oo ummadihii ayaga ka horeeya wixii ay sameeyeen haddii ay sameeyaan in dadkii xuxumaayo ka horeeya wixii qabsada ay qabsan doonaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fain acraduu, haddii ay jeestaan u dhahay ilaahay kufaaru makoo ay ka jeestaan iimaanka la rumeeyo ayagoo hadda waxa weeye bayaan cad ilaahay uu sameeyey oo tusaalaynaayo alla qudradiisa waxdaaniyadiisa, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fain acraduu, hadday jeestaan u dhahay ilaahay faqul, waxaa u jiraa sayidka maxamed kaahow aandartukum, anigu waan idin digayaa, aandartukum anigu waan idin digayaa, saaciqatan qaylo ayaa idinkaga digayaa oo mila saaciqati caadin, reer caad qayladoodii masalkeedoo kale iyo wasamuuda reer samuud, id waqtiyow dhe ilaahay jaa'akum ay ula timiday arrusulu rusushi, id waqti jaa'akum ay utimiday arrusulu rusushi min bayni aydiihim, xaggooda hore ay uga timiday iyo min khalfihim, xaggooda dambo. wayna ula timidow dhe ilaahay anlaa tacbuduu, caabudi maysaan ila allaha, alla mooye. qaaluu waxay yidhaahdeen u dhe ilaahay iyaguna low shaaa rabbunaa, rabbigayna hadduu doonaayo la anzala, wuxuu soo dejirahay malaa'ikatan malaa'ig, fainaa anaguna bimaa fii ursiltum laydina soo daa bihi maa saad sheeganaysiin, kaafiruuna kuwa ku kufriya ayaana. arrintu nimankaas ku dhacday ayaa kufaaru maka ku dhacaysa haddii ay soo laaba waayaana usheeg buu dhahay ilaahay. fain acraluu, hadday jeestaan u dhay ilaahay, waxaa aayaddaanu ay ka rasimaysaa ilaahay qowlkiisa qul ainakum latakfuruuna biladii khalaqa ahla weeye, macnahana waxa weeye u cadday ayaa ilaahay leeyay sayidka maxamed koo qoonkooda dariiqu rashaad u cadday qoonkaas waddada lagu haminaayo, waxaadna u daahirisaa xujooyinka oo markaasi qaadicada ahay oo tusinaayay arrintaas weeye. hadday jeestaan bacda iqaamati lxujaj, xuja markii lagu hoo bacdigeedan hanuunkana loo cadeeyey ku cabsi geli cadaab oo markaasi lamida cadaabkii dadka ayay ku horeeyay ku dhacay. maxaa yeele aayadda ilaahay waxay ku daraasatay inuusan waxa weeye alla ummad uusan cadaabin ilaa marka waxa weeye ay usoo dhalato xaqa qoraxdiisu maahe ay markaas ka jeestaan, markaas ayaa la cadaabaya weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay fain acraluu, hadday jeestaan u dhe ilaahay, faqul, waxaa jira u tiraahdaa aandartukum, anigu waxaa idinkaga digaya inu ku cabsi gelinayaa saaciqatan qaylo, oo mila saaciqati caadin, reer caad qayladoodii la soo ah iyo wasamuuda reer samuud, cadaabki waxa weeye qoladaas ku dhacay oo kaleentood ayaa idinkaga digaya inuu idin halaago. id waqtiyow dhe ilaahay jaa'atum, ay u timiday arrusulu rusushi min bayni aydiihim, xaggooda hore ay uga timiday iyo wa min khalfihim, xaggooda dambo, oo waxaa laga wadaa ayagoo soo qaadilaay iyo ayagoo kasii tegaayo, markaasay kufriyeen. maxaa yeele rasuul marka uu sii tagaba waxa weeye mid kale ayaa imaanaya. id waqtiyow dhe ilaahay jaa'atum, ay u timiday arrusulu rusushi, ow dhe ilaahay min bayni aydiihim xaggooda hore ay uga timiday iyo wa min khalfihim xaggooda dambe ay uga timiday ilaahay. Oo markaasi waxa weeye ay ku kufriyeen si hadda noo imaan doonto waa inay rasuulku ula yimaadeen allaa tacbuduu biallaa tacbuduu caabudi maysaan, waxa weeye khabar oo bimacna nahya weeye ha caabudina weeye ila allaha alla mooye. qaaluhu waxay yidhaahdeen ow ilaahay ummadahaas reer caadiya reer samuud low shaaa hadduu doonaayo rabbunaa ha dhigayno inaan asaga keligiisa caabudno la anzala wuxuu soo dejilahay malaa'ikatan malaa'ik malaa'iguu soo dejilahay markaasaa malaa'ikaasu maal hadlihan waa hadalladu waxa weye kuhore markay ku hadlaya inuu kale ilaa kufaarku waxa weeye waxaa u wada macalin ibliis waa isku hadal marka la anzala malaa'ikatan malaa'ig ayuu lagu soo dejilahay faimaa annaguna bimaa kii ursiltum laydinla soo diro bihi maaga saad sheeganaysaan annagu idinma rumaysnine faimaa annagu bimaa kii ursiltum bihi laydinla soo diray kaafiruuna kuwa ku kufriya ayaana waxa markaasi laydin soo diro sheeganaysaan annagu waxa weeye waanu ku kufrinay waanu diidnay saasay ka wadaan. markaasa hadda labadi qolo ilaahay noo tafsiilinaya faamaa caadun reer caadowdha ilaahay fastakbaruu way isweynaysiiyeen fil ahli ahladay isweynaysiiyeen faama caadun reer caadowdha ilaahay subxaana watacaala fastakbaruu way isweynaysiiyeen fil ahli ahlada ay isweynaysiiyeen bigayri lxaqi xaqi iskiisow ilaahay. wa qaaluu waxay na yidhahdeen markii cadaabkii lagu cabsi geliyey wa qaaluu waxay u yidhahdeen nabiy llaahi huud ayuu dhahaya man keedaa ashaddu darag minaa annaga haggayna quwatan quwada yaa naga darag yoo annaga naga xoog badan weeye man keedaa ashaddu darag minaa haggayna quwatan quwada yaa ka darag ahad annaga naga adag miyaa jeetaasu yidhaahday waxaana la sheegaa layi ninka ayaga kamid a buur weyn ayuu markaasuu fuji jiraaliyey markaasuu meeshuu doonuu dhigaya buur dhan ina fujiye ayuu meeshuu dambu doonuu dhigaya waa dad aad iyo aad maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala xoog uu siiyey. laakiin waxaa weeye waxay san fiirin awooddii ilaahay wey ka saraysay ayay san fiirin ee waxay fiiriyeen awoodda basharka ay fiiriyeen. marka hadda waxa weeye basharku haddii waxa weeye saasuu u kibro oo awood uu hayso ku kibro nooc kasta ahaatee ilaahay kiisana uusan fiirinaynin waxaa ku dhici doona halaag iyo hoog weeye. man keedaa ashaddu darana yidhahdeen minaa annaga quwatan quwada yaa naga daran yaa naga xoog badanay dhaheen ilaahay markaa wuxuu yihi awalam yarow miyaysan ogsooneyn an allaha alle alladii allahaasoo khalaqahum ayaga abuuray huwa isagu ashaddu inuu ka daran yahay minhum ayaga xaggooda quwatan taagta uu ku xoog badan yahay. wataani waxay ahaadeen ow ilaahay bi aayaatina aayaatkay mucjizooyinka ambiyada lala soo diray yafcaduuna kuwa diiday ahaadeen ow ilaahay. hadalladaas markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala awalam yarow awalam yaclamuun weeye miyaysan ogsooneyn ow ilaahay an allaha alle alladii allahaasoo khalaqahum ayaga abuuray huwa isagu ashaddu inuu ka daran yahay minhum ayaga xaggooda huwatan taagta uu ka daran yahay. ilaahay baa ka awood badan subxaana watacaala cid kastoo awood sheegata oo alla ku kufrisane awoodda ilaahay baa ka saraysa subxaana watacaala. wataani waxay ahaadeen ow ilaahay biaayaatina aayaadkeena qur-aanka yafcaduuna kuwa diila ay ahaadeen aayaadkeena ilaahay wuxuu leeyahay aanu lasoo dirnay rususha qur-aan iyo qayrkiisaba mucjisooyinkii way diideen ow ilaahay. fa arsalnaa waanu dirnay ow ilaahay caliim korkooda riixan dabeyl ayaanu ku dirnay sarsalan oo soodaynaysa. ilaahay hadda wuxuu ka waramayaa noocii cadaabka oo waxa weeye reer caad lagu cadaabay. fa arsalnaa waanu dirnay ow ilaahay caliim korkooda ow ilaahay riixan dabeyl ayaanu ku dirnay sarsalan oo soodaynaysa. fakarhaa caliim sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuman waa kii ilaahay uu dhahay subxaanahu watacaala haddii ilaahay sidaas ulxaaqa anigu tegi doono. fa arsalnaa waanu dirnay ow ilaahay caliim korkooda riixan dabeyl ayaanu ku dirnay riixdaasoo sarsaran oo sawdaynaysa riix baarido ah oo ayaa aheedaa layidhi qabow oo sawdkeedu daran yahay madaxna aan lahayn. fii ayaamin maalmayaala dhexdooda ayaanu ku dirnay ow ilaahay naxsaatin oo la baataysto fii ayaamin maalmayaala dhexdooda ayaanu ku dirnay ow ilaahay naxsaatin oo la baataysto ow ilaahay maalmo oo waxa weeye mas-uumada weeye laakiin maalmahaasu ayagay shu'mi ku ahaayeen ee dadka muuminiinta shu'mi kuma ahan weeye maalmahaasu waxa weeye mas-uumaad weeye ayagay ku ahaayeen waa kayru mubaarakaad weeye shu'miyaa laga soo qaatoo lidul yumni ah weeye. marka hadda waxay ahedaa layidhi bisha sawaal aakhirkeeday ahedaa layidhi subax oo arbaca ah oo markaasi arbacadii bishaas ugu dambaysa ah weeye ilaa laga gaaraa lagu yadaa layidhi markaasi arbacadii kale qoraxdeeda intay ka dhacdo marka waxa weeye sida ilaahay uu noogu sheegay oo noogu sheegi doono suuratu lxaaqa todoba habeen iyo sideed maalmood weeye safarahaa calayhim sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma noo imaan doonta. cabdullahi bni cabaas xabu caalimin waxa u dhahay qoon lama cadaabin u dhahay ilaa maalin arbaca maahe, qoon markii la cadaabo maalin arbaca ayaa la cadaabo u dhahay. marka hadda ayaamahaas ee waxay markaasi ayaamu shumi ay ku yihiin kufaarta ayay ku yihiin, laakiin mu'miniinta ayaamu lyumni ay yihiin barako iyo khayr ay yihiin. sida hadda dadka qaarkiisa oo khuraafaada aaminsan arbacada bisha ugu dambaysa waxyaabo markaasi baadila markaasi ka sheegaya ama ka aaminsan, taasi waxa weeye caqiidatu lkufaar weeye, maya caqiidada islaamka maaha. caqiidada islaamka waxa weeye ayaamahaas oo ayaamu shumiga lagu sheegay waxa weeye kufaarta ayay ku yihiin, dadka mu'miniinta ku maahan weeye, qofka iimaan leh ayaamu khayr ay yihiin kuwaas. markaasuu dha ilaahay ayaamahaas ayaanu ku dirnay dha ilaahay linudiiqahum inaanu dhadhansiino dha ilaahay ayaan dabayshaas ugu dirnay cadaab alkhusi dulliga cadaabkiisa dha ilaahay filxayaati nolosha aan ugu dhadhansiino adduunya oo dha dha ilaahay linudiiqahum inaanu udhadhansiino dha ilaahay cadaab alkhusi dulliga cadaabkiisa dha ilaahay. maxaa yeele adduunka waa lagu cadaabay, shay aakhirna waa ila xiriira. maxaa yeele dadku hadday adduunyada dembi galaan ee cadaabu dunya oo ku dhaco oynan ka tawbo keenin kii aakhirana waa la xariirsanaya. linudiiqahum ow dha ilaahay marka inaan udhadhansiino cadaab alkhusi dulliga cadaabkiisa ow dha ilaahay filxayaati nolosha adduunya oo dha ow dha ilaahay walcadaabu alaakhirati ow dha ilaahay aakhiraga cadaabkeeda ayaa akhza ka dullinimo badan ow dha ilaahay kaas walcadaabu alaakhirati aakhiraga cadaabkeeda ayaa akhza ka hoog badan ow ilaahay ashaddu ka daran ow kaas wahum ayagana aduu dha ilaahay laa yunsaruuna loo gargaari maayo cadaabkaas aakhira iyo midka adduunyadaba looga gargaari maayo wahum ayagana aduu dha ilaahay subxaana watacaala laa yunsaruuna loo gargaari maayo ilaahay. marka hadda waxaa ilaahay noo soo sheegay reer caad siday ahaayeen wixii markaasi aayaadka ilaahay say u geeniyeen iyo sidii loo cadaabay. qoladii labaadaanna waxa leeso caadu saaniya la yidhaaho qoomu samuud oo nabiyullaahi saalix loo soo diray. ilaahay wuxuu yihi amaa samuudu reer samuudow dha ilaahay waamaa samuudu reer samuudow dha ilaahay fahadaynaahum waanu hanuunay dha ilaahay fahadaynaahum waanu hanuuninay bayanaa lahum dariiqa alhuda waxaan u cadaynay dariiqa hanuunka ayaan u cadaynay. maxaa yeele mar haddii ilaahay rasuul uu soo diray waa la hanuunshay. daa'ifadii labaadaan meeshaan ka gelaynaa. marka hadda hidaayadan addalaala weeye walwusuul bilficli weeye ma ahan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fahadaynaahum waanu hanuuninay fastaxabuu dageedna waxay doorteen alxamaa inda la-aanti ay cala alhudaa hanuunka ka doorteen uu ilaahay fastaxabuu waxay doorteen uu dha ilaahay subxaanahu watacaala alcamaa inda la-aanti ay doorteen. waxaa laga wadaa ikhtaaru lkufra weeye gaalnimaday doorteen, maxaa yeele gaalnimada inda la-aan weeye. cala alhudaa hanuunka ay ka doorteen. markay taasu dhacday ilaahay wuxuu yihi faakhadatum waxaa qabata u dha ilaahay saaciqatu lcadaabi cadaabki qayladiisa u dha ilaahay alhuuni oo daraay faakhadatum waxaa qabata u dha ilaahay saaciqatu lcadaabi cadaabki jacdiisa u dha ilaahay amase waxaa weeye cadaabki qayladiisa alhuuni oo daraay weeye almuhiim weeye bimaasii sababkiisa u dhaha ilaahay subxaana watacaala kaanu ay ahaadeen yaksubuuna kuwa kasbada cadaabaa ku dhaca u dha ilaahay saaciqaa ku dhacda u dha ilaahay sababtuna waxaa weeye bimaasii sababkiisa u dha ilaahay kaanu ay ahaadeen yaksubuuna kuwa kasbada taasi ugu dhacday dha ilahi subxana watacala arrin taasi ugu dhacday. wanajaynaa ayuu dha ilaahay waanu korinay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey waanu korinay dha ilaahay oo nabiyullaahi saalix ay la koreen afar kun ay ahaayeen. suuratu lacraaf aan kusoo marnay qowmuhuud ayaga lafirkooda waxa weeye sidaasoo kale ayaguna afar kun ay ahaayeen. wanajaynaa waanu korinay dha ilaahay alladiina kuwa waanu korinay aamanuu rumeeyey oo wakaanu ahaadeen yattaquuna kuwa alla ka cabsada inta mu'miniin heeday ilaahay subxaanahu watacaala waa koriyey alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wakaanuu ahaadeen oo ilaahay yattaquuna kuwa alla ka cabsada. wasuxusow dha ilaahay subxaanahu watacaala yooma maalin yuxsharu lasoo kulminaayo acdaa'ullaahi ilaahay cadawyaashiisa ila naari naarta loosoo kulminaayo foofahum ayagu ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala yuuzacuuna waa kuwa laysu joojoojina u dha ilaahay. hadda markii kufaarihii laga soo warramay ayaa ilaahay acdaadiisa oo dhan hadda qowmu caad iyo qowmu samuuda laga warramaye acdaada ilaahayoo dhan maalinta qiyaama in naarta laysugu keenaayo oo lagu soo kulminayo lagu cadaabayo nooc kasta ha ahaadaane ayaa ilaahay noo sheegaya subxaana watacaala. alla markaas muxuu yihi subxaana watacaala, wadkur xusowdha ilaahay yowmadan darafka fiil muqadaraha lagu nasbinaya, yowma maalin xusow lasoo kulminayo, acdaa ullaahi ilaahay cadowgiis cadowyaashiis ilaahay acdaadiisa weeye oo kufaarta ila naare naarta loosoo kulminayo. soma ayagu ayuu dhe ilaahay yuuzacuuna waa kuwa laysu joojoojinayo, macnaha yusaaquuna waa la kaxaynayaa, aad iyo aaday u tiro badan yihiin. markaasaa waxaa weeye qaybtooda hore iyo kuwooda dambe ayaa laysu celinayaa si ayna markaasi u kala tegin. xataa idaa maa jaa-uha, markay naarta yimaadaan maadaana wasa kale weeye, xataa idaa maa jaa-uha, naarta markay yimaadaan shahiidda waxaa ku markhaati ka caawin ilaahay caliim korkooda, samcuhum maqalkooda, iyo wa absaaruhum aragyaashooda, iyo wa juluuduhum harkahooda, bimaa fii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna, kuwa camal falow ilaahay. xataa idaa maa jaa-uha, naarta markay yimaadaan ow ilaahay, maxkarka laga soo kaxeeyo naarta la keeno, shahiidda waxaa ku markhaati ka caaya caliim korkooda ow ilaahay, samcuhum maqalkoodii, iyo wa absaaruhum aragyaashoodii, iyo wa juluuduhum harkahooda ow ilaahay, bima fii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna, kuwa camal falow ilaahay. waxaa ku markhaati kacaya jawaarixdoodaa ku markhaati kacaya. waqaaluu waxay uleeyihiin ow ilaahay, lijuluudihim harkahooda, lima maxaydaa shahidtum adigu markhaati kacdeen calaynaa korkayna. haddii waxa weeye ay xubnahooda ku markhaati kacaan ayay waxay dacweynayaan ama ay la doodayaan xubnahoodii iyo ayagaa markaasaa doodaya. waqaaluu waxay leeyihiin ow ilaahay, kuwa ahlu naartaahay, lijuluudihim harkahooda waxay uleeyihiin, lima maxaydaa shahidtum adigu markhaati kacdeen calaynaa korkayna. qaaluu waxay leeyihiin ow ilaahay subxaana watacaala, juluudi aan dhaqanaa waxaa naga dhawaajiyey allaahu alle, alladii allahaasoo aan dhaqa ka dhawaajiyey kula shayin shay la arka kulligiis, annaga waxa weeye awooddeyna ma ahan, ayuu leeyihin maaragtay juluudi iyo jawaarixdii dhammaanteeda oo ku markhaati kacay. qaaluu waxay leeyihiin ow ilaahay, aan dhaqanaa waxaa naga dhawaajiyey allaahu alle, alladii allahaasoo aan dhaqa ka dhawaajiyey kula shayin shay la arka kulligiis, shay kasta oo markaasi uu doonayo inuu dhawaaqo allaha ka dhawaajiyey ayaa nagana dhawaajiyey. wahuwa allana khalaqakum, kan idin abuura weeye, awala marati, marartan ugu horeysa, wa ilayhi ila allahi, ilayhi xaggiisa ayaana turjacuuna, laydiin celinaya. marka hadda warkan wahuwa khalaqakum waa uu kamid yahay layidhi kalaamu juliida layidhi, ama min kalaami illahi tacaala laga dhigaya waa laga iltifaadaya saas weeye. qaala tacaala isuu qadir, markaas alla wuxuu yihi wahuwa alla khalaqakum, kan idin abuura weeye, awala marati, marartii ugu horeysay oo bidaayada idinka soo bilaabay, wa ilayhi ila allahi, ilayhi xaggiisa ayaana turjacuuna, laydiin celinaya. oo bacda almowt, ina laydin soo bixiyo laydin nooleeyo ayaa alle laydin celinaya, ilaahay subxaanahu watacaala ayaana idin xisaabaya weeye. maxaa yeele allaha qaadirka ku ah insihiini bilowgiini bilowgiini ilaahay qaadirku ahaa oo cadow idinka eysiyey icaadada oo bacda almowt aydinku noonool idinsoo cadeeyo qaadir ayuu ku yahay weeye. haddana waxaa idin tusinaya juluuddiinaas dhawaaqaysa iyo xubnihiinaas weeye. wamaa kuntu, ma aydaan ahaanin ayaa loleeyahay, wamaa kuntu, ma aydaan ahaanina, tastatiruuna, kuwa iska astura, an yashada, min an yashada, inay ku markhaati kacaan, calaykum hurkiina, samcukum maqalkiina, iyo walaa absaarukum aragyaashiina, iyo walaa juluudukum harkiina. maxaa yeele ma aadan yaqiinin jirina bacdiga inuu dhacaayo oo arrintaan imaanayso. marka mushrikiintiya waxaa loo leeyahay xag ilaahay looga dhahaya, ama ilaahay u dhaha calaa lisaanin malaa'ikatiya loogu leeyahay, wamaa kuntu, ma aydaan ahaanina kufaaray, tastatiruuna, kuwa is-astura, can irtikaabikum alfawaaxish weeye, markaad fawaaxisha iyo macaasida samaynaysaan iskama qari jirina, an yashada, min an yashada, inay ku markhaati kacaan, calayhim hurkiina, samcukum maqalkiina, iyo walaa absaarukum aragyaashiina, iyo walaa juluudukum harkiina. oo hadda waxa weeye dhegihiina iyo aragiina iyo harkiina iskama qari karina, iskama asturi karina weeye. hadda si loo asturo mala, maxaa yeele waxa wax lagu sameeya iyo ahba, walaakin galteeda ayaa loo leeyahay danantum waxaad malayseen markaad isqari jirteen weeye, oo markaasi jirkiina idinkoo qaba aad isqari jirteen oo macaasida may la geli jirteen ayaa loo leeyahay, walaakin galteeda danantum waxaad malayseen, ama allaha alle laa yaclamu, inuusan ogsoonin, kasiiran, wax badan, oo mimaa fii ah tacmalud, camal fadhiisiin, saasa idin lahay arrinta marka waxa weye sidii ma noqonin. walaakin galteeda danantum waxaad malayseen, ama allaha alle laa yaclamu, inuusan ogsoonin, kasiiran, wax badan, oo mimaa fii ah tacmalud, camal fadhiisiin. marka saasay arintii kala noqotay, arintiina waxa wey sida way salaabsantahay. saasaa leeyahy daniga waxaa la yidhi waa laba qaybood, dani xasana iyo mid qabiixa haalihin. daniga wanaagsan waxa weeye inuu addoonka muminkaahu alla oo u maleeya caza wajalla raxmad inuu ka helaayo, ixsaanna u samaynaayo, khayrna uu siinaayo. maxaa yeele xadiisu lqudsiga waa tu ahay ilaahay uu dhahay ana cinda dani cabdii bi, anigu waxaan ahay addoonkayga melihiisa agtiisa. midka qabiixaana waxa weeye inuu alla u maleeyo naqsi inuu uga sugan yahay daatadiisa ama sifaatkiisa ama afcaashiisa, sida hadda waxa weye kufaarta tan oo kale. wadalikum fiimaa asaala leeyahay dhanukum ka bedel malihiinaas alladii dhanigaasoo danantum aad u malayseen birabbikum rabbigiina ayaa arbaasum idin halaay kufaaray fa asbaxtum deedna waxaad ahaateen min alkhaasiriina kuwa khasaara kuwa kamida. adduunyada markaasi waxa khasaarada u keenay aakhira markay joogaan waxyaabihii adduunyada ay ku sameeyeen oo dhaniga xumaa iyo ictiqaadka ilaahay u qabeen ayaa ilaahay u sheegayaa waktigaas. waa wakti waxa weeye haddaan waxba aysan ku dheefaynin, laakiin asbaabta waxaan dhaliya iyo cadaabkan ayaa loo sheegayaa. markaas ilaahay wuxuu yihi waxaa loo leeyahay wadaalikum kiinaas waa mubtada weeye, dhanukum yaa laga bedelaya alladii danantum birabbikuna waa sifo weeye, ardaakumaa marka khabar ku noqonaysa. alla wuxuu yihi subxaana watacaala wadaalikum kiinaa sawd ilaahay dhanukum malihiinaa sawd ilaahay alladii dhanigaasoo danantum aad u malayseen birabbikum rabbigiina ayaa ardaakum idin halaagay, taasu idin halaagay. fa asbaxtum deedna waxaad ahaateen min alkhaasiriina kuwa khasaara kuwa kamid ayaad ahaateen. dhani xumadu waxbay halaagtaa sideedaba. ilaahay dhani fiican in loo maleeya la rabaa, see hadda xadiisa qusuf sumeeyna ana cinda dhani cabdii biyow ilaahay, anigu addoonkayga melihiisa agtiisaana. marka waxa uu doonaa ha ii maleeyo, haddau khayr ii maleeyo khayraan siinaya, shar haddau imaana kadaalika weeye. waxaa la rabaa marka qofka muminkaa dhaniga ilaahay uu ka qabo inuu wanaajiyaa la doonaya. haddii kalantoo dhanusuu ou qaadane, dhanusuu waa midka lagu hagaagto maa lagu khasaaraayo wey. male wanaagsana ilaahay loo maleeya, khayr baa ilaahay loo maleeya. haddii ilaahay wax wanaagsan aynu ka malayno alla inuuna siinayo subxaana watacaala waanu ka helaynaa. laakiin dhanusuu haddaanu qabno waxa weeye dhanusuuaas ayaa markaasaan halaagaayo oo camalkeenu baabi'inaya wey. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fa in yasbiruu hadday sabraan kufaarta oo cadaabka ay ku sabraan fa naaru naar ayaa mahwan hoyood lahum ayagu ou ilaahay. fa in yasbiruu hadday sabraan, hadday sabraan waxaa kaloo meesha ku jirtaaliye oo iyo haddaysan sabrinba. marka waxaa marka meesha looga qaadaa leytaas waa min baab aliktifaai kamid taaliy. marka haddii la yidhaha masalanba naartu ma'wo ayay u tahay ha sabraano ama fainfa sabrina, maxaa loogu qeyday sabarka tan? haddii la yidhaahdo waxaa lagu jawaabahaa leeyahay aayadda waxaa ku jira saan horu soo sheegnay xabas weeye oo fa in yasbiruu ou laa yasbiruu weeye fa naaru maswan lahum, saasay noqonaysaa. marka hadda waxaa muqaabilka loo xadfaa layidhi ou laa yasbiruu ah waa lagu cilmi leeyahay wey. maxaa yale hadday naaru u sugnaatay maca sabri yaa layidhi, ayagoo sabraaya hadday naar gelaayaanaa layidhi fahiya lahu maca adamhi bilowlaa wey. haddii masalanba iyagoo sabraya naarti ay gelaayaan waxa weeye ayagoo sabar ayna sabraynin ayaa midbaabi owlaa kasii ahaalay, taasoo adduunyada khilaafsan baa layidhi. maxaa yale insaanka waxaa layidhi adduunyada maca sabri si dhamaa waxaa layidhi markaasi musiibadiisu markaasi inay fuudaato amase khayr laga bedel siiyo. haddii sabar laga waayone waxaa dhici karaysa adduunyada markuu sabri waayo in markaasi waxa weeye loo ziyaadiyo ilaahay caradiisana ay ku dhacdo, laakiin taasi waxa weeye fa aakhiro way khilaafsan tahay. oo ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fa in yasbiruu hadday sabraan uu ilaahay iyo haddayna sabrina meesha ku jirta marka fa naaru naar ayaa maswan hoyad yowma ayagu ah wey, naar unbay ku hoyanayaan. wa in yastactibuu hadday xaal dalbaan uu ilaahay yadlubu lcudbaa weeye, macnaha rilo ilaahayow naga raali noqo markay yidhaahdaan. ilaahay wuxuu yihi wa in yastactibuu hadday xaal dalbaan uu ilaahay famaa hum ma ahaanayaan min almuctadiina kuwa laga xaal qaato laga raali noqdo ma noqonaayo ilaahay. wa in yastactibuu ayuu yihi ilaahay subxaana watacaala haddii ay xaal dalbaan, macnaha waxa weeye yadlubu rilaa weeye aw alcudba, hadday ilaahayowhana laka raali noqdo ay yidhaahdaan waqtiyo qiyaamo la tago ilaa meeshaas meel waxa weeye daaru jazaa weeye war la raaraadso ambaha lanaka raali noqdo lama aqbalaayo weeye, arintaas waxay booskeedu ahay markii adduunye la joogay. Oo masalan waxay ka wadaanaa layidhi hadday yidhaahdaan ilaah weyna celi wax ku raali geliyaan soo samaynaa, oo waxa weeye adduunyada markaantayna camal saalix ayaan samaynaynaa si ay meelo badan ku doonayaan, oo rabbana sarjicnaa nacmal saalixan inaa muuqinuuna ayay leeyihiin. arrintaas waxa weeye ilaahay wuxuu yihi hadday raasaan wain yastactibuu haddii ay xaal dalbaan ud ilaahay famaa hum ma noqonayaan min almuctabiina kuwa laga xaal qaata naqamaaya, kuwa laga xaal qaata waxba laga aqbala ma noqonayan, cid wax ka aqbalaysaa ma jirto. maxaa yeele waxa weeye daaruljaza ayaa la joogaa, daarulcamal wuxuu ahay adduunyada ayuu ahay. qof walba maanta waxa uu adduunyadan sameeyo ayuu aakhira helaya. adduunya masracatul aakhirati waa kuu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam, adduunyadu waxa weeye beerta aakhira weeye. beer aadan meeshaan aadan ka beerin oo aadan ka shaqaynin oo aadan ka falin oo aadan ka tabcin waxa weeye aakhiro guranaysa. aakhiro beerta laga guranaayo waxa weeye beer adduunyadan laga falay weeye. adduunyadan ilaahay waxa uu noo keenay xigmo weyn baa ku jirta. waxa ilaahay adduunkaa noo keenay waa inaan macnaha aanu wax ka qabsano oo aan ilaahay subxaanahu watacaala ruwidiisa aan ku ictiraafno. meeshaan daaro imtixaan wabtilaa weeye, waa meel la iska imtixaanayo. qof imtixaan ku jira oo qalinya buu isu saaran yihiinne wuxuu sugayaa inuu dhaco iyo inuu markaasi baramooto weeye. qofka hadduu imtixaan uu ku jirane oo qalinya buug oo isku haayo iyo warqadiyo isku haayo qof faraxsan ma ahan. marka waxaad ogaanaysaa mar haddii adduunyadu ay noocaas tahay inaan adduunye farxad aysan dhalaynin. adduunyadan inta lagu farxaho qalamaa weeye, farxad ma laha. maxaa yeele qof imtixaan ku jira ma farxaya. waxyaabaha caadiga adduunka lagu yaqaanaa misaal noqon kara, haddaad maanta masalan ba imtixaan aad gasho, imtixaankan waxa weye intaad ku jirto ma faraxsani, waa murugsan tahay. sababto a waxa weeye inaad dhici doonto inaad baramoosi doonto, inaad haasig noqon doonto, iyo inaad markaas naajix noqon doonto, labadaas ayaa waxa weeye ee ku kala dilaysa. si kastoo xataa aad u dadaasid waxaad isdhihi kartaa amaad dhacda haad isdhihi kartaa ood raasigiinta ku dhasanta. marka waxa weeye qof adduunye joogaahu farxad umaba taallaba, sababto a qalinka buugu isku haaya imtixaanuu ku jiraa weeye. marka sidaas weeye, marka saas weeye waxau dhahay imaamuna ashaafici mixanu zamaani kasiiratun laa tanqali wa suruuruha yatiika kalacyaadi u dhahay. dunka mixantiisa waa fara badanta, masala adduunka oo imtixaankiisaa badan mana go-ayso. wa suruuruha yatiika kalacyaadi u dhahay, farxaddeeduna way ku imaanaysaa sida ciidahoo kale. sanadka hadda waxa weye laba ciidoodaa ku jirta. marka hadda waxa weeye sida ciidda ay u yartahay sanadka ayaa farxadda qofkuna ay u yartahay weeye. marka adduunye farxad lagama helaayo, daarul aakhira ayaa markaasa arrintu kala bixi doontaa. marka casharkeena intaas uu ku egyahay. wallahi subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.